klienty wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mniej biurokracji, więcej przejrzystości. Premier zapowiada zmiany w administracji rządowej. Irlandzka poetka Nuala Ni Gonnell, laureatką nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Za chwilę relacja naszej reporterki. A na koniec zawieszone loty do Polski. Ostatnie mrozy zniechęciły ptaki do powrotów. Na Kazimierza Czajka przymierza. I to się sprawdza, bo nie w tym roku. Będzie mniej wiceministrów i członków gabinetów politycznych ministrów. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada też likwidację nagród i premii dla szefów i wiceszefów resortów. W tej sprawie zwróci się do parlamentu. W przypadku sekretarzy stanu propozycja, którą chciałbym skierować do parlamentu, będzie taka, żeby sekretarze stanu również nie otrzymywali, tak jak ministrowie, żadnych nagród, żadnych premii, żadnych tego typu dodatkowych form wynagrodzenia. Członkowie rządu, którzy są parlamentarzystami, mogliby otrzymywać do 60% diety. Premier chce też odebrać służbowe karty kredytowe, z wyjątkiem urzędników, którzy często wyjeżdżają za granicę. Paweł Rabiej z Nowoczesnej mówi, że to zmiany wizerunkowe. Ja bym wolał, żeby pan premier nie robił tego pod publiczkę, pod pręgierzem opinii publicznej w wyniku ujawnienia wysokich wydatków na kartach kredytowych w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy też w wyniku ujawnienia premii, ale rzeczywiście, żeby dokonać takiego sensownego przeglądu działania administracji, zobaczyć, gdzie są przerosty, gdzie trzeba zlikwidować, gdzie ta efektywność ludzi może być większa. Stanowiska straci co najmniej 20% wiceministrów. W tej chwili jest 126 ministrów i ich zastępców. Irlandzka poetka Nuala Ni Gonnell, laureatką międzynarodowej nagrody literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury złożone z wybitnych światowych twórców i znawców literatury ogłosiło decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Doroto, jak jurorzy uzasadnili swój werdykt? Ukraiński poeta Jurij Andruchowicz, uzasadniając decyzję międzynarodowego jury, podkreślał, że Nuala Ni Gonnell pisze swoje wiersze wyłącznie w języku staroirlandzkim, gaelickim, a za jeden z życiowych priorytetów uważa rozwój literatury w tym języku. Ona stworzyła taki wspaniały gest, ratować ten mały język, pracować dla niego i tworzyć w tym języku zjawiska nie jakieś tam folklorystycznie marginalne, tylko o skali właściwie najbardziej współczesnych tendencji poezji światowej. Polski juror poeta Tomasz Różycki podkreślał, że w wierszach laureatki zawarta jest cała Irlandia. U Nuli mamy i tę przestrzeń, przyrodę irlandzką, a równocześnie jest ta Irlandia takiego dnia codziennego i jest kobieta. To są jedne z piękniejszych wierszy miłosnych, jakie miałem okazję czytać. Laureatka odbierze nagrodę podczas uroczystej gali 10 maja w Teatrze Polskim w Warszawie. Dorota Piotrowska, dziękujemy za relację. Ostatnie głosy są już liczone po wyborach do włoskiego parlamentu. Wygrała je centroprawica, zdobywając 37% poparcia i już wiadomo, że nie zdoła zapewnić sobie wystarczającej większości. Przeliczono 95% głosów, ale nie do końca wiadomo, jak przełoży się to na podział miejsc w parlamencie. Zwycięstwo koalicji centroprawicy przewidywały sondaże, ale sensacją jest to, że najwięcej głosów zdobyła w niej antyunijna i niechętna imigrantom Liga, a nie Forza Italia Berlusconiego. Nie mniejszą niespodzianką jest znakomity wynik antysystemowego ruchu Pięciu Gwiazd, który otrzymał aż 1/3 głosów. Klęskę poniosła rządząca przez ostatnie 5 lat lewicowa Partia Demokratyczna. Wybory podzieliły Włochy. Bogata północ wspiera centroprawicę, a biedne południe ruch Pięciu Gwiazd. Lewica przestała się liczyć. Prezydent Sergio Mattarella po konsultacjach musi powierzyć komuś zadanie stworzenia rządu, ale większość włoskich komentatorów uważa, że jest to misja niewykonalna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z ziemi włoskiej do Polski jeszcze się nie spieszą. Mróz spowodował, że ptaki, które powinny już przylecieć, wstrzymują się z decyzją. Zapewne nie na długo, bo robi się coraz cieplej, ale jeszcze nie ma ani skowronków, ani czajek, mówi Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest takie powiedzenie, na Kazimierza czajka przymierza. I to się sprawdza. Sprawdza się, tylko nie w tym roku. Przyszedł ostry mróz w lutym i okazuje się, że jak tak się zdarza, to te ptaki, które już próbują wracać do Polski Wschodniej, to one czekają. I pewnie jak teraz ten mróz zelżeje, jak już tylko będą temperatury takie w okolicach zera, minus 5, plus 5, to już jest taki czas, że ptaki będą wracały. A więc jeszcze czajek nie ma. I generalnie ptaki jeszcze nie zaczęły wracać. Czyli tak zwane przyczajki. Jeśli chodzi o bociany, to te, które widać, zimowały w Polsce i przetrwały dzięki pomocy ludzi. To był serwis Trójki.

I'm so bored with the USA. Spędziłem z ich muzyką trochę czasu w weekend i tak sobie pomyślałem, że przecież zawsze tak było, inaczej bardzo często tak było, może nie zawsze za każdym razem, ale bardzo często, że o ile odjeżdżałem w stronę swoich grzesznych muzycznych przyjemności, to za każdym razem, kiedy spotykałem się z zespołem The Clash, to oni byli takim statecznikiem pionowym mojego gustu i zawsze gdzieś tam utrzymywali mnie na kursie rock'n'rollowym. No to jeszcze raz, bo ładnie nam się zaczęło dzisiaj. Jeśli chodzi o tę płytę, dodatkowym muzykiem zespołu będzie Penny Smith, która wykonała zdjęcie okładkowe wszechczasów. London Calling, zespół The Clash, żeby było trochę bardziej energetycznie. Wszak słońca więcej mamy i temperatura na plusie. Dzisiaj plus 2 w Warszawie, przynajmniej godzina przed rozpoczęciem tonacji, to taka była temperatura tutaj przy Myśliwieckiej 357. To teraz zabieram Państwa, o właśnie z tymi dźwiękami, zabieram Państwa do 1991 roku. Nie był to zbyt długi czas, ale był jednak, kiedy można było śmiało powiedzieć dzień w MTV bez The Farm, to jest dzień stracony i głównie z tym teledyskiem All Together Now, 1991 rok. Od razu popłynęły maile, bo tak się spodziewałem, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jak ja dawno tego nie słyszałam, a no właśnie, płyta Spartacus, właśnie sprzed 27 lat. Jeszcze jeden utwór z niej. So you want Gdzie są płyty z tamtych lat, gdzie są chłopcy z tamtych lat i gdzie są zespoły z tamtych lat? The Farm z Liverpoolu, taka grupa, i ich debiut płytowy, czyli Spartacus, 1991 rok, Groovy Train przed chwilą. 26 minut po godzinie 14 w tonacji trójki, teraz pan Jan, bo on ma dzisiaj 48 urodziny. Of the past. John Frusciante, czyli 48 lat, czyli kończy taki ładny wiek dzisiaj. No i z jego solowej płyty To Record Only Water for 10 Days, utwór Going Inside, który swego czasu trochę napsocił na liście przebojów programu trzeciego. Grzeszne przyjemności, one często się pojawiają podczas naszych poniedziałkowych spotkań. I to jest jedna z nich. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, frightened to live for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, hurt my head, I want to drown my sorrow, no tomorrow, no jeszcze zanim ten duet był wielki i odniósł globalny sukces ze swoją płytą Songs from the Picture z 1985 roku. Za dwa dni, pojutrze, minie 35 lat od ukazania się ich płytowego debiutu, płyty The Hurting i właśnie z tego albumu Mad World, przed chwilą Tears for Fears. Wracamy do kamieni, ponieważ w ubiegłym tygodniu wspólnie z Danielem Wyszogrodzkim opowiadaliśmy Państwu o tym jednym z naszych wciąż ukochanych, ulubionych zespołów. No i temat od tygodnia gorący, wciąż aktualny. Kto już kupił, kto jeszcze ma zamiar kupić bilety na koncert Stonesów na Narodowym. A muzyka nie gra. What a drag it is getting old. Kids are different today, I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill,

ho. Grzeczniutki, może nawet za grzeczniutki Jagger jako wokalista tutaj w tym utworze Take It or Leave It. To były lata 60. No i przeskok do lat 90. To jest album, jeżeli chodzi o nagrywanie i w ogóle cały klimat i atmosferę w studiu, sygnał do ataku główny dał Mr. Charlie Watts. Z tego kwietnia minie 51 lat od pierwszego koncertu Stonesów w Polsce i w ogóle, jak to się mówiło przez lata za żelazną kurtyną, a 14 lipca minie 20 lat od ich drugiego koncertu w Polsce w Chorzowie na Stadionie Śląskim. No a tydzień wcześniej będą na Narodowym w Warszawie. I to będzie już ogólnie czwarty występ. Dużo liczb, dużo statystyk, ale gdzieś tam to jest ważne. Cztery razy Stonesi w Polsce. Chcielibyśmy pewnie gdzieś tam głęboko w sercu, żeby to nie był ostatni ich koncert, ale warto się na wszelki wypadek wybrać na Narodowy 8 lipca. Flip the Switch, płyta Bridges to Babylon i sam jej początek przed chwilą. Trójka, tonacja za 16 minut, godzina 15. Obiecywałem wracać do Fun Lovin' Criminals. Bawimy się dalej. You know

Oni w roli głównej w najbliższej audycji Myśliwiecka 357 w sobotę między 17 a 19. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Na koniec dziś Talking Heads. Płyty, która skończy w tym roku 40 lat. Stay Hungry, Talking Heads. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Czy zmieniły się metody nauczania narciarstwa? Może są jakieś nowości? Odpowiedź zna na pewno mój gość, instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. Zaczynamy jak przed laty od pługu? Czasem może się okazać, że tak, ale o tym nie zdecydujemy my, tylko pewno nasz instruktor. I ja tu muszę lansować hasło takie, że bezpiecznie jest się uczyć wyłącznie z instruktorem, a nie tak jak dawniej sobie mówiliśmy, że mogę być samoukiem, tak, i jeździć świetnie. W tej chwili mamy takie rozwarstwienie sprzętu, czyli tak różny jest ten sprzęt. Mamy kompletnie w różny sposób przygotowywane stoki. Jeździmy zarówno poza stokami przygotowanymi maszynowo, czyli z armatkami i ratrakami, jeździmy w głębokim śniegu, no i na przykład możemy chcieć jeździć telemarkiem. Każdej z tych specjalności w tej chwili potrzebna jest inna technika i inny sprzęt. Wobec tego po pierwsze musimy poczuć, co my chcemy. Myślę, że wśród naszych słuchaczy bardzo mało jest takich, którzy w ogóle nie liznęli, nie jeździli w ogóle na nartach. Raczej zwracamy się ku tym, którzy już mają za sobą kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset godzin ślizgania się na stokach. Wobec tego oni już wiedzą, co lubią najbardziej, co im najbardziej smakuje w tej jeździe. A jakie elementy ty byś zwrócił uwagę? Ja zwracam zawsze uwagę właśnie na to, o czym mówiłem, czyli o utrzymywaniu równowagi. Jazda na nartach jest walką z grawitacją, która ściąga